بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نندليا ندرس يتو يا حديث زمتم محمد صلى الله عليه وسلم كبتيا كتاب شيتو الجوهر النقي الملتقط من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. Kwa baada tu kwenye kitabu Tauhid, leo tunaanza hadithi ya 19, babu majaa fi nuzuli rabbi tabaraka wa taala ila samaa dunya. Tayib, iqra. Bismillahir rahmanir rahim. Wala al muallif hafidhahu Allah taala. Babu majaa fi nuzuli rabbi tabaraka wa taala ila samaa dunya. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة وأبي عبد الرحمن الأغر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. اتفق عليه. باب ما جاء في نزول الرب تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا. هو نملانغو ويالي اليقوجة كهوسو كشوكا الرب مولا بانا مليزي تبارك وتعالى هل يكون أمزيد خيري هل يكون متقوكا إلى السماء الدنيا ونبينغو إليو كريبنا دنيا أو مبينغو إنو سنسبيشوا لو كريب ودنيا kwa sababu tunaamini kwamba kuna juu yetu kuna mbingu saba iko ambayo iko karibu na dunia. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala anashuka paka kwenye mbingu ya dunia. Swala hili ni katika mambo ambayo yamethibiti kupitia أحاديث زمتومي صلى الله عليه وآله وسلم أهل السنة والجماعة ونمثبتشي الله سبحانه وتعالى صفة هي أما ونصفة يكتندو يخبر وكوى الله سبحانه وتعالى أنا فانيا بالي أنا بتاكا أنا فانيا كجنبو هيلي pale anapotaka. Kadhalika sifa hii imethibiti kwa njia ya maandiko, ndio maana ikaitwa ni sifa ya kihabari. Sifa za Allah subhanahu wa ta'ala wanawachuoni wamezigawa katika sehemu kuu mbili. Kuna sifa zinaitwa sifatun dhatiyya, sifa za dhati, kwa maana kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anasifika nazo katika dhati yake tangu azali, yuko hivyo na hajaacha kuwa hivyo, kama vile sifa ya ulu tuliyosoma katika darasa ya jana, kuwa Allah subhanahu wa ta'ala yuko juu ya arsh. Sifa hii inaitwa sifatun dhatiyya. Lakini suala la istiwaullahi ala al-arsh ni sifa ya kitendo, sifatun fi'liyya. Kwa tunazungumzia suala la kushuka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, tunapomzungumza yeye al-Mawla tabaraka wa ta'ala, tunatakiwa tufute katika akili zetu dhana, tunatakiwa tufute katika akili zetu dhana za kumfananisha yeye na viumbe. Ukichukua sifa yake, mfano sifa ya kushuka, ukaifikiria kama kushuka kwa kiumbe, kama vile ambavyo hatujui dhati yake ikoje, kadhalika hatujui kule kushuka kwake kukoje, kaifia yake. Kila tunachokijua kushuka ni kutoka juu kuja chini, lakini namna ndio tusiyojua. Kama vile ambavyo tuathibitisha kwamba Allah anasikia na kusikia kunafahamika, lakini namna ya kusikia kwa Allah subhanahu wa ta'ala hatuijui sisi, kwa sababu hatuijui dhati yake ikoje subhanahu wa ta'ala. Hadithi tulionayo al-Imamu al-Bukhari rahimahullahu ta'ala katika sahihi yake anasema, haddathana Abdullah ibn Maslama, ametusimulia sisi Abdullah ibn Maslama, kiongeza ibn Qa'nabi. Abdullah ibn Maslama ibn Qa'nabi al-Qa'nabi, kunia yake ni Abu Abdirrahman. Amefariki mwaka 221 katika wanafunzi wakubwa wa al-Imamu Malik, bali inasemekana katika walio kipokea kitabu cha Imamu Malik al-Muwatta. Imamu Malik ameandika kitabu cha hadithi kinachoitwa al-Muwatta, amekisomesha kwa wanafunzi wake. Sasa mapokezi ya Abdullah ibn Maslama al-Qa'nabi ndiyo madhubuti zaidi kuliko yaliyopokewa na mwingine yoyote katika wanafunzi wake, bali wanamtanguliza yeye hata juu ya Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala katika upande huu, ama kwa ilmu na fadla Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala iko juu ya wote hawa katika wanafunzi wa Malik. Lakini katika upande wa kudhibiti al-Muwatta, Abdullah ibn Maslama ibn Qa'nab al-Qa'nabi anaongoza. An Malik, al-Qa'nabi anapokea kutoka kwa Malik, shekhe wake huyo Malik ibn Anas al-Asbahi aliyefariki mwaka 179, mmoja katika wale maimamu wakubwa wa madhahibi za Ahli Sunnah wal Jamaa, Abu Hanifa An-Nu'man bin Thabit alifariki mwaka 150, kisha Malik ibn Anas Abu Abdullah Al-Asbahi alifariki mwaka 179. Huyu hakuwahi kusoma kwa Abu Hanifa, bali walikuwa katika zama moja. Abu Hanifa yuko Baghdadi, Malik yuko Madina, amekufa akiwa na zaidi ya miaka 90, 94, 90 ngapi kadhaa hivi. Kisha al-Imamu Shafi'i Abu Abdullah vile vile, kwa sababu hao maimamu wanne, watatu wote ni Abu Abdullah. Malik ni Abu Abdullah, Shafi'i ni Abu Abdullah, na Ahmad bin Hanbal ni Abu Abdullah. Kwa hiyo wa pili ni Malik, watatu ni Muhammad bin Idris al-Shafi'i Abu Abdullah, ambaye amefariki mwaka 204, mwaka aliofariki Abu Hanifa 150, ndio mwaka aliozaliwa Imamu Shafi'i. Imamu Shafi'i ameishi miaka 54 tu. Mwaka aliofariki Imamu Shafi'i rahimahullahu ta'ala ndio mwaka aliozaliwa Imamu Muslim. Muslim ibn al-Hajjaj alizaliwa mwaka 204. Tayib, bali maimamu wengine umri wao ulikuwa ni mdogo zaidi kuliko Imam Shafi'i. Kitajwa habari za kina Sibawaihi. Sibawaihi amefariki akiwa na miaka 32, sio? Lakini imamu dunia fi nahwu, imamu wa dunia katika nahwu. Bali Hafidhul Hakami, al-Imam Hafidh bin Ahmad al-Hakami, amefariki akiwa na miaka mingapi? Mwenye Sulam al-Usul, na pia vile vile na Maarij al-Qabul ameisherehesha. Alipokuwa na miaka 22 aliandika Sulam al-Usul, alipofikisha miaka 24 akaisherehesha Maarij al-Qabul. Miaka 24, kijana mdogo, na sio katika zama hizo, hizi zama za kina Ibn Baz hizi. Ndio alikuwepo Hafidh al-Hakami, amefariki akiwa na miaka 35-36, sikumbuki بالضبط, kijana yeye. Al-Imam an-Nawawi amefariki akiwa na miaka 45. Bali wanaochuoni wameandika vitabu silsila ya maulama alladhina lam yablughu al-kuhula, wanaochuoni ambao hawajafikia uzee, hawajafika kwenye miaka 40 huko au 50, ni wengi tu. Ukisoma historia zao itakupa ile himma ya wewe kutafuta ilmu. Bali kuna wanaochuoni walianza kusoma wakiwa wazee, wana miaka 60 na zaidi ya hapo, alafu wakawa wanaochuoni. Kwa hiyo yote haya yanakupa sura ya kwamba linawezekana, naweza kuwa ukawa mwana wa chuoni mtoto, na vile vile ukawa mwana wa chuoni mzee. Kina al-Akhfash na wengineo wametafuta ilmu wakiwa ni watu wazima. Bali wengine walisifiwa kwa sifa ya kwamba walikuwa ni majambazi hasa, wakafanya tauba, wakarudi kwa Allah, wakatengenea, wakatafuta ilmu, wakawa maulama. Hatuwataji wengine, lakini kusoma kwenye vitabu utakuta habari zao. Mefahamu jamaa? Kwa imamu wanne ni Ahmad ibn Hanbal, pia ni Abu Abdullah, ito Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal, imamu ahli sunnat wal jamaa. Amefariki mwaka 241 hijiria. Ni vizuri mkawadhibiti hawa wanaochuoni wanne, ashabu al-kutubi sita na wengineo, kadhibiti kidogo kidogo hivyo hivyo, ukijizoesha basi unakaa tu, hata ukiulizwa wakati wote utajua kujua masahaba wamekufa lini, kama vile al-khulafa ar-rashidun. Jambo jepesi, ukijizoesha utajua. Sasa Malik anapokea kutoka kwa Ibn Shihab. Bwana huyu alikuwa tukimtaja kimakosa katika darasa zilizopita, Ibn Shihab, jina lake ni Muhammad ibn Muslim. Mimi nilikuwa nikimtaja kwa jina la Muhammad ibn Abdullah ibn Muslim. Sawa sawa ni Muhammad ibn Muslim ibn Ubaidillah ibn Abdullah. Muhammad ibn Muslim ibn Ubaidillah ibn Abdullah, na kuendelea Ibn Shihab Az-Zuhri. Amefariki mwaka 124 au 25. Hiyo ndio sahihi. Ibn Shihab. Na huyu ni katika tabi'in, kwa sababu anapokea kutoka kwa Ibn Abbas, anapokea kutoka kwa wengineo, kina Abu Huraira. Yeye Az-Zuhri. An Abi Salama, an Abi Salamata ibn Abd al-Rahman, an Abi Salamata ibn Abd al-Rahman ibn Auf. Tulisema kwamba huyu bwana jina lake ndiyo kunia yake, au kunia yake hiyo ndiyo jina lake. Amefariki mwaka 94 au mwaka 104, wameshindwa kudhibiti ni upi mwaka wake aliofariki, ni 104 au 94. Nani huyo? Abu Salama ibn Abd al-Rahman ibn Auf. Wa Abi Abdullah al-Aghar, wamepokea, Ibn Shihab amepokea kutoka kwa Abu Salama na Abu Abdullah al-Aghar. Abu Abdullah al-Aghar jina lake ni Salman, Salman al-Aghar. sikumbuki mwaka aliofariki. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kutoka kwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala, kwamba mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam amesema, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala, anashuka mola wetu tabaraka wa ta'ala. Maneno haya kumsifu Allah subhanahu wa ta'ala, watu wengi hawajui maana yake. Tajwa Allah subhanahu wa ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala, Allah azza wa jalla, zote hizi ni katika awsaf, anasifiwa Allah subhanahu wa ta'ala, na kiirabu ziko katika mahali pahali. Tutasema tabaraka, hali ya kuwa amekuwa na baraka, au hali ya kuwa amezidi khairi, kwa sababu baraka maana yake ni kuzidi khairi. Kwa hiyo amezidi khairi, anateremka mola wetu, hali ya kuwa amezidi khairi na hali ya kuwa ametukuka ta'ala, na hali ya kuwa ametukuka, amekuwa yuko juu, yani ametukuka na amekuwa juu kwa dhati yake na kwa sifa zake na kwa vitendo vyake. Na ukisema azza, hali ya kuwa ameshinda, wajalla, na hali ya kuwa ametukuka, subhanahu wa ta'ala, kutakasika na makosa ni kwake, na hali ya kuwa ametukuka, kwa maana usabbihuhu subhana. Kwa hiyo anashuka mola wetu tabaraka wa ta'ala, kulla laylatin, katika kila usiku, ila samai dunia, katika mbingu ya dunia anashuka Allah subhanahu wa ta'ala. Vipi? La nadiri, la nadiri. Allah subhanahu wa ta'ala yeye ndiye anayejua wakati gani. Asema hina yabqa thuluthu al-layli al-akhir, wakati inapobakia thuluthi ya usiku ya mwisho. Hiyo al-akhiru ni sifa ya thuluth, sio sifa ya layli. Wakati inapobakia thuluthi, yani kama vile kusema thuluthi ya mwisho ya usiku, thuluthu al-layli, thuluthi ya usiku, al-akhiru ile ya mwisho. Usiku ukiugawa sehemu tatu, kwa mfano usiku kutoka kuzama jua, labda kama jua linazama saa mbili na dakika 30, jua lazama, ina maana usiku unaingia hapo, kwa sababu thumma atimmu siyama ila al-layl, al-layl ni ghurubu shams. Kwa jua linapozama mathalan saa 12 kamili hadi kuchomoza kwa alfajiri ya kweli, tujalie kwamba alfajiri inachomoza wakati gani, labda saa 11:30, tutachukua masaa kutoka saa 12:30 mpaka saa 11:30. Huu ni mfano tu, mtu sija akachelewa kula daku mpaka saa 10:30 kwa sababu kasikia kwenye darasa kwamba kuna saa 11:30. Huu ni mfano natoa, time wakati unatofautiana, sio? Kwa hiyo ukiangalia saa 12:30, tukianza kuhesabu, saa 1:30 ni saa 1 hiyo, saa 2:30, saa 3:30, saa 4:30, saa 5:30, saa 6:30, saa 7:30, masaa 7 hayo. Ndio hivyo, saa 8:30, saa 9:30, saa 10:30, saa 11:30. Masaa mangapi? 12 au 11? 11. Sasa tuyafanye masaa ni 12 mathalan. Kama ni masaa 12, kutoka saa 12 mathalan mpaka kufika saa 4, saa 1, saa 2, saa 3, saa 4, thuluthi ya kwanza, saa 5, saa 6, saa 7, saa 8, thuluthi ya pili. Sasa kuanzia saa 9, saa 10, saa 11 ni thuluthi ya pili. Kwa kama usiku ni mfupi, wakati mwingine thuluthi ya leili inaanza saa 7, wakati mwingine saa 6, yategemea na ukubwa wa usiku na ufupi, na urefu wa usiku na ufupi wake. Kwa ufupi ni kwamba ule usiku kiugawa katika sehemu tatu, katika sehemu zinazolingana, ile thuluthi ya mwisho ndiyo inayokusudiwa na ndiyo yenye kheri, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala hushuka katika wakati huo. Yaqul, anasema, man yad'uni, ni nani atakayeniomba, fa astajiba lahu, ili nimuitikie yeye. Nani ana shida ananiomba nimuitikie? Man yas'aluni fa u'tiya, ni nani anayeniomba mimi nimpe? Man yastaghfiruni fa aghfira lahu, na ni nani anayeniomba msamaha mimi nimsamehe? Hii ni katika fadla za wakati huo. Kuna watu wakaona, itawezekana vipi Allah ashuke? Kwa sababu ulimwenguni masaa yanatofautiana. Sasa hivi sisi tukiwa hapa Afrika Mashariki ni saa moja na nusu usiku, tunatofautiana na watu walioko Amerika katika baadhi ya majimbo. Sasa hivi wao wako nyuma kwa masaa saba, si ndio hivyo? Sisi tukiwa kutoka kwenye nyuzi 45 mashariki mwa Greenwich, na wengine wako katika nyuzi 75 magharibi mwa Greenwich, ni tofauti ya masaa manane, si ndio hivyo? Nyinyi mlikwenda shule au mlisoma nini huko? Mashariki mwa Greenwich kama ikiwa ni nyuzi 45, basi inakuwa ni tofauti, kuna masaa matatu mpaka Greenwich. Kutoka Greenwich kwenda magharibi 75, na maana ni masaa matano haya, kwa sababu katika kila nyuzi 15 kuna saa moja, si ndio hivyo? Ni sawa eh? Alafu katika au mistari 15 hii. Sasa katika kile mistari 15 kuna vijinyuzi vile. Na wanakadiria kwamba umbali wa kutoka mstari mmoja mpaka mstari mmoja ni kilomita takriban 1000. Mahali palipokuwa na umbali wa masaa wa kilomita 1000 mashariki na magharibi watapishana saa moja, kwa sababu pana vijinyuzi vidogo vidogo kutoka 15 hii mpaka kutoka moja mpaka 15 pana vijinyuzi vidogo vidogo pale 15, na jua inakata kila nyuzi moja kwa dakika 4. Vile vijinyuzi ndio baina ya nyuzi na nyuzi ni kilomita 1000. Nitakwenda kusoma shule huko, ngoja turudi katika darasa yetu. Kama ukusoma basi, lakini tutazungumzia kwamba watu wanaleta maneno kama hayo, kwamba mfano sasa hivi tuko katika wakati kafika mashariki, tuko saa moja na nusu kwa saa za zoni. Waliokuweko mashariki ya mbali, huko mashariki ya mbali huko katika Fiji na kusudia kama huko, wao sasa hivi ni usiku wa manane. Si mnafahamu Fiji iliko? Fiji huko wao ni usiku wa manane sasa hizi. Tunatofauti masaa mangapi? Da, masaa matano yatakuwa ni hapa karibu karibu. Watu wa Singapore, Malaysia, labda pingine masaa sita, si ndio? Tena zaidi pia wao. Na Fiji asubuhi sasa, usikia habari hizo. Wao washaiona kesho, yani asubuhi jua lishachomoza huko, kwa sababu nahisi tuna tofauti ya masaa 11. Na wengine waliokuwekwa magharibi kabisa huko, pengine saa hizi ni asubuhi bado, jua la asubuhi bado liko. Sasa wanauliza, itawezekana vipi thuluthul layli? Thuluthul layli hii ya Fiji na Australia, au ni thuluthi layli ya bara Hindi, au thuluthi layli ya Afrika Mashariki, au thuluthi layli ya Vancouver Amerika huko na Canada na sehemu gani? Thuluthi layli hii ni ya wapi? Haiwezekani itakuwa kila siku Allah kila wakati yeye ameshuka. Hii ni shubha wanaileta sana, na watu wanasoma kwenye mitandao, wengine wakasoma wakao ni shubha kubwa kabisa. Lakini si mpaka ujue kushuka kwenyewe ni kupi huko, sio? Allah ashukaje? Sasa jambo hili sisi hatuna elimu nalo, jambo hili sisi hatuna elimu nalo. Elimu yake iko kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwani mara ngapi akili za watu zinaweza kuona jambo fulani ni muhali, haliwezekani, kisha miaka ikaenda wakaja watu wakagundua kwamba ni jambo linawezekana, alafu sisi tukakubali kwa sababu waliosema ni wanasayansi wazungu? Mara ngapi inatokea namna hiyo? Mara nyingi tu. Kuna nadharia nyingi tu zinaletwa, watu walikuwa katika dhana potofu, alafu zikaja dhana ambazo za kielimu zikathibitisha jambo fulani. Kwa hiyo sisi tusitaki kuyahukumu mambo ya ghaibu kwa kutumia akili zetu zilizofupi. Allah subhanahu wa ta'ala anashuka katika thuluthi al-layli, iwe ni ya Fiji au Indonesia au India au Tanzania au ni Europe au Amerika au kokote kule, lakini Allah tunathibitisha hivyo, anashuka katika thuluthi al-layli. Jambo jingine wanalizungumza hapa, wanasema maadamu tutaweza tukasema kwamba inayoshuka hapa ni amri yake na inayoshuka hapa ni rahma yake, basi tukadirie hapa kwamba inashuka rehma ya Allah, rehma ya Mola wetu tabaraka wa taala kila usiku katika mbingu ya dunia, wakati inapobaki thuluthi ya usiku ya mwisho. Tukadirie kwamba ni amri ya Allah subhanahu wa taala na rehma yake ndio inayoshuka. Tayib, utamjibu vipi ikiwa wewe ni katika ahli sunnah wal jamaa? Jawabu inakuwa, jawabu unayo mbele yako, kuna mambo mawili. Jambo la kwanza, amri ya Allah subhanahu wa ta'ala haikuwekewa kwamba yashuka wakati maalum, wakati wote yashuka amri ya Allah, na rehma ya Allah wakati wote inateremka kwetu na tuko nazo. Kama Allah subhanahu wa ta'ala ataondosha rahma yake kidogo tu kwetu sisi, tutaangamia. Kwa hiyo haishuki katika wakati maalum kwamba huo ndio wakati wa kushuka rehma ya Allah. Hilo jambo la kwanza. Jambo la pili, huyo anayeshuka anasema nani atakayeniomba mimi nimuitikie, nani atakayeniomba mimi nimpe, nani atakayenitaka msamaha mimi nimsamehe. Kazi hiyo yafanywa na nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo haiwezekani kuwa ni kitu kingine asiyekuwa yeye. Kwa hiyo jawabu liko hapa hapa kuonyesha ya kwamba anayeshuka ni Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini tatizo linakuja kwanza, wataka kufananisha kuteremka na kushuka kwa Allah kama vile wewe unavyoshuka kwenye ngazi ya nyumba yako, au kama unavyoshuka kutoka kwenye mti, ndio utakofananisha na kushuka kwa Allah. Au kama vile unavyoshuka watu kwenye maparachuti, ukaona kwamba Allah tabaraka wa taala na yeye kushuka hivyo hivyo, au kama inavyoshuka mvua. Vyote hivyo ni viumbe na vifanani na Allah subhanahu wa taala katika dhati yake wala katika sifa zake. Kwa tunathibitisha kwamba Allah subhanahu wa taala anashuka. Jambo jingine, watu wa batil, nataja kwa faida pia hilo ili mlifahamu. Kuna mtu mmoja akiitwa Ibn Battuta, ni msafiri maarufu duniani katika karne ya nane, anaitwa Ibn Battuta. Huyu bwana ametokea sehemu za Andalus, Spain kama sijasahau, akatembea miji mingi, alifika mpaka katika pwani ya Afrika Mashariki, alifika Somalia, Mogadishu, alifika sehemu za Pate, Lamu huko, alifika Mombasa, akafika Kilwa, zama za Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, akatembea mpaka bara Hindi huko. Lakini katika miji aliyofika, alifika Damascus Maanake Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah alikuwa akiishi Damascus, Syria. Sasa alipokuwa yuko Syria, anadai kwamba alikwenda kwenye msikiti wa Ijumaa, msikiti ambao Sheikhul Islam anahutubu, akamwona Sheikhul Islam anazungumzia hadithi hii kwamba yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla laylatin ila samai dunya hina yabqa thuluthu layli al-akhir. Kisha akasema yanzilu kanuzuli hadha, alikuwa juu ya mimbari akateremka ngazi ya kwanza, ya pili, ya tatu, akaonyesha watu namna Allah anavyoshuka. Mnifahamu? Kwa hiyo Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah anafananisha kushuka kwa Allah kama kushuka kwa kiumbe, kama anavyoshuka yeye. Haya ameyataja katika kitabu chake na yanaenezwa sana na masufi kwenye vitabu vyao, kadhalika mashia, lakini ni uongo, ni uongo mkubwa kabisa. Sababu ya uongo maneno haya ni sababu mbili nitazitaja. Sababu ya kwanza, tulipotazama tarehe aliyoingia Ibn Battuta katika mji wa Damascus, yeye aliingia katika mwezi wa Shawwal katika mji wa Damascus. Sikumbuki tarehe bidhabti, lakini kumi na ngapi. Kuna baadhi katika vitabu nilivyoandika nililitaja ili jambo katika wailu likulli afakin afim, ole wake kila mzushi mwenye madhambi. Kitabu kile nilitaja ile habari na tarehe niliandika pale. Tarehe hiyo aliyoingia Ibn Battuta katika mji wa Damascus, Sheikhul Islam ilikuwa kashafungwa, iko gerezani na hakutoka tena gerezani mpaka amekufa. Huyo ameingia pale Sheikhul Islam ashakufa, tena amekufia gerezani, wala hajatoka baada ya kufungwa kwa gerezani. Huyo tarehe aliyofika pale, huyo Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah hayuko, kwa sababu tarehe kaandika mwenyewe pale, na sisi tumethibiti tarehe aliyofungwa mara ya mwisho Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah. Umefahamu? Kwa watu wa hadithi ndio mara nyingi wanathibiti mambo fulani. Abdullah ibn Muhammad al-Wasiti, Abu Bakar bin Abi Shayba kafariki mwaka 235. Ukija ukimzulia, mwaka 240 nilikutana na Abu Bakar bin Abi Shayba, kwambia wewe muongo, kwa sababu huo mwaka 240 ibn Abi Shayba kashafariki miaka mingapi? Mitano iliyopita. Sasa watu wa hadithi wao walikuwa wakienda na taratibu hizo. Hata tarehe uliyoingia wewe, umeingia Moshi lini? Aliingia siku fulani, nikatoka siku fulani, wanadhibiti. Ukija ukizungumza uongo tayari, naomba tarehe hii wewe ulikuwa bado hujafika Moshi. Tumeelewana? Kwa hili ni jambo la kwanza. Jambo la pili, Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ana vitabu vingi tu alivyoviandika kuhusu kadhia hii, bali ana kitabu maalum alichokiandika kwa ajili ya suala la nuzul Ar-Rabb Tabaraka wa Taala. Anapinga hili, anaelezea itikadi yake. Itikadi yake ni itikadi ya Ahlus Sunnah wal Jamaa kwamba sisi hatumfananishi Allah Tabaraka wa Taala katika kushuka kwake. Ameeleza kwa kirefu, mujallad mkubwa. Nasalullah lana wa lakum al-afiyah wassalam. Kwa ya itikadi ya Ahlus Sunnah wal Jamaa ni kuthibitisha kushuka kwa Allah Subhanahu wa Taala. Ashuka vipi? Sisi hatujui. Aona vipi? Sisi hatujui. Asikia vipi? Sisi hatujui. Hatujui namna, namna ya kushuka kwake, kuona kwake, kusikia kwake. Hutakiwi kupekua hilo jambo kwa sababu si katika upeo wako wa elimu, wala hukutakiwa wewe kulijua. Kwa mfano, mimi nitakupigeni mfano mwingine wa karibu. Sisi tunaamini kiyama, tunaamini siku ya kiyama kwamba hii ngozi itazungumza. Awe uamini? Kama uamini, sema utakufuru sasa hivi. Mkono utazungumza, miguu itazungumza. Wewe unavyofahamu kwamba mtu ili azungumze lazima awe na ulimi, awe na midomo, awe na koo la kutoa sauti azungumze. Au kama ni chombo, basi kitakuwa kimerekodiwa mtu aliyezungumza, ndio asili. Sasa ukitazama mkono utazungumza zungumza vipi? Haya, fanya utafiti alafu utuletee. Utaumaliza umri wako wote katika jambo ambalo wala huna manufaa nalo. Wewe kubali tu, kwa sababu haya ni katika mambo ya ghaibu. Umefahamu? Lakini ukitaka kila kitu ukijue kwa sayansi yako, fahamu utaangamia. Soma hadithi inayofuatia. باب ما جاء أن لله أسماء. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لله 99 أسماء 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. باب ما جاء أن لله أسماء. هو نملango ويالي اليوكوجيا كوانبا أنا الله مدينة ملango هو ونالزي يالي اليوكوجيا يعني كتكا مبوكيو وقمتومي صلى الله عليه وسلم كوانبا الله أنا مدينة. Suala la kuwa Allah tabaraka wa ta'ala ana madina, hilo limethibitishwa na Qur'ani, walillahi al-asma'ul husna fad'uuhu biha. Ana Allah madina mazuri, basi muombeni kwa majina hayo. Qur'ani inatuambia, kwa Qur'ani inathibitisha. Sasa hapa ni kupitia sunna. Anasema al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, haddathana Abu al-Yamani. أبو اليماني جينا لكن يتوى الحكم ابن نافع البهراني. الحكم ابن نافع البهراني كتك مشيخ وإمام البخاري رحمه الله تعالى. قال أخبرنا شعيب. شعيب هبن ابن أبي حمزة. قال حدثنا أبو الزناد عم سيما ametusimulia sisi Abu Zinad anil A'raj Abdurrahman bin Hurmuz an Abi Hurairah radiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qal kwamba Mtume sallallahu alayhi wa sallam amesema inna lillahi 99 asma hakika ana Allah majina 99 مئة إلا واحدة مدينة مئة اسبقوا موجة من أحصاها دخل الجنة أتكاي يحفاذي تكاي يذبيتي يتنجي ببوني متفق عليه حديثه متفق عليه كيو حديثه نثبتيش كوان الله سبحانه وتعالى أنا يوم مدينة نكتك هايو مدينة ياكي majina 99 atakaye yahifadhi ataingia peponi. Wa illa Allah subhanahu wa ta'ala ana majina mengi tu zaidi ya 99, na hayo yamethibiti kupitia hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin huwa laka samaita bihi nafsaka au anzaltahu fi kitabika au allamtahu أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. يكون يشك أن الله سبحانه وتعالى أنا زيد يا مدينة هايو. سبق لنا مدينة من جنة وتوها ويجوي أجو ويجت. نمن جنة أما وفنديش بعضي وجواك. كتك متومي والله سبحانه وتعالى. لكن يوي وكيفاذ تسنة تيسى شيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى katika kitabu chake Al-Qawa'id Al-Muthla, ndio hivyo nadhani, Al-Qawa'id Al-Muthla amejitahidi kutaja majina 99 ya Allah yaliyokuja kwenye Qur'ani na Sunna. Akapata kwamba katika Qur'ani yametajwa majina 81 na katika Sunna akataja majina 18. Jumla mangapi? 99. Rejea kwenye kitabu hicho uyahifadhi yale majina, kwa maana ufahamu uhifadhi kwanza, alafu ufahamu maana yake, uyafanyie kazi katika kutawassal na kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala. Haya, turudi kidogo hapa nyuma. Kuna hadithi tulisoma jana, pana marekebisho kidogo. Kuna swali lilikuja pale kanizindua pia. Katika hadithi ya 16 ile ilikuja katika babu majaa fi dhambi al-khawarij, ukirejea mpaka kuanzia mstari wa tatu kutokea chini hapo kwenye katla aji, panda mstari wa kwanza unafuatia inna min dhi hadha, eh, umepona hapo inna min dhi hadha au fi aqibi hadha, tukaandika qaumun, eh, qaumun iko hivyo wa dhamma kwa tanwini qaumun, sawa sawa ni qauman, hiyo ni qauman, ni makosa. Utaandika alifu mbele yake afu na fathatain, fathatan utaandika fatha mbili qauman, hiyo ndio sahihi kwa mujibu wa lugha, na ndivyo ilivyothibitishwa katika riwaya na vitabu vingine katika makosa ya uchapishaji haya. Inna min dhidhi hadha au fi aqibi hadha qauman, itakuwa ndio ismu ya inna, inna qauman min dhidhi hadha au fi aqibi hadha. Hilo ni swala. Swala jingine liliuliza swali hapa kwenye darasa ya bid'a, man sanna fi lislami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Yafu upande wa pili, man sanna fi lislami sunnatan sayyi'atan. Nikauliza huu ni usulubu gani katika lugha, lakini nikawasogezea pia karibu zaidi, nikawaambia hata kwenye Qur'ani imekuja, faman i'tada alaykum fa'tadu alayhi bimithli ma i'tada alaykum wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Katika lugha ya Kiarabu, katika ilmu inaitwa ilmu al-balagha au fani ya balagha, kuna katika balagha kuna fani tatu au ilmu tatu. Ilmu inafahamika kwa jina la al-maani, al-bayani na al-badii. Katika ilmu ya badii kuna kitu kinaitwa uslubu, unaitwa al-mushakala, uslubu wa mushakala. Mushakala maana yake ni kufanana. Sasa huu uliotajwa hapa unaitwa ni uslubu wa mushakala, nishaikuelezea kwa inaitwa mushakala. Hiyo darasa yetu sisi itaishia hapa. Wallahu ta'ala a'lam. سبحانك اللهم وبحمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.